Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Manchester City mierzy się z Interem Mediolan. W Stambule trwa finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Opolu trwają koncerty gwiazd. Tam drugi dzień 60. Festiwalu Piosenki Polskiej. Przed gwałtownym deszczem tej nocy na południowym wschodzie kraju ostrzegają synoptycy. W Stambule trwa finał piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym Manchester City mierzy się z Interem Mediolan. Spotkanie prowadzi polski sędzia Szymon Marciniak. Spotkanie też obserwuje nasz dziennikarz sportowy Krzysztof Łoniewski. I do przerwy mamy remis 0-0. Rzadko spotkania o taką stawkę jak dzisiejsze bywają porywające i pełne goli. Dziś w Stambule do przerwy też wieło nudą. Jedyną groźną sytuację miał Erling Haaland. Strzelał z narożnika pola bramkowego, ale świetnie spisał się bramkarz Interu André Onana i odbił strzał Norwega. City od 36 minuty grają bez swojego lidera środka pola. Kevin De Bruyne zszedł z boiska z powodu kontuzji. Zastąpił go Phil Foden. To, co może dziwić po pierwszych 45 minutach, to brak zdecydowanej przewagi ekipy Pepa Guardioli. Tego się spodziewano. Nerazzurri jak na razie są równorzędnym przeciwnikiem. Szymon Marciniak sędziuje mecz bez zarzutu i liczymy na emocje po przerwie. A relacjonował Krzysztof Łoniewski. Sport w trójce za godzinę. Przenosimy się do Opola, do amfiteatru, gdzie trwa drugi dzień 60. jubileuszowego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Obecnie na opolskich deskach kończy się koncert premier. Łączymy się z Pawłem Turskim, który jest na miejscu. Pawle, powiedz, jak przebiega ten koncert. Koncert rzeczywiście już się kończy. Znamy pierwszych laureatów. Nagrodę jury otrzymał Rafał Brzozowski i w pokoju hotelowym ten jego utwór. Znamy też już laureatów nagrody za X-u. Ta powędrowała do Libera i Mezo oraz do Łukasza Drapały. Wciąż oczekujemy tego jednego nazwiska albo ksyw artystów, którzy otrzymają główną nagrodę od publiczności. W międzyczasie opowiem Państwu o tym, że po konkursie premier przed nami jeszcze jedna muzyczna uczta, koncert Czas Ołowiu. Na opolskich deskach znani artyści wykonają utwory tych twórców, którzy zapisali się szczególnie na kartach też historii festiwalu. Nie zabraknie więc utworów Kory Republiki czy Zbigniewa Wodeckiego. Jedną z gwiazd, która podejmie się wyzwania zaśpiewania kultowego utworu, jest Piotr Cugowski. Będę wspominał Czesława Niemena, czyli jednego ze swoich bohaterów muzycznych. Śpiewamy wszyscy znane piosenki. Ta, myślę, będzie bardzo znana. Jej tytuł to Sen o Warszawie. Koncert Czas Ołowiu tuż po zakończeniu premier. Ja widzę, że werdykt już za chwilę, więc warto włączyć telewizyjną jedynkę, aby dowiedzieć się, kto wygrał koncert premier. Warto się przełączyć czasami z meczu piłkarskiego. A relacjonował Paweł Turski. Polska znalazła się w czołówce unijnego wzrostu produktu krajowego brutto po 2015 roku. Wynika tak z danych Eurostatu za pierwszy kwartał 2023. Polska zajęła czwarte miejsce po Irlandii, Malcie i Cyprze. Francja zajęła 25 miejsce, Niemcy 26, a Włochy 27. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska stwierdziła, że fundamenty polskiej gospodarki są stabilne i bardzo odporne na kryzysy. Dodała, że Polska ma szansę zanotować w tym roku wzrost PKB powyżej 1%. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Dodatkowe połączenia, szybsze pociągi i nowe trasy. Od jutra zacznie obowiązywać letnia korekta rozkładu jazdy na kolei. Państwowy przewoźnik dalekobieżny wzmocni najpopularniejsze trasy wakacyjne nad morze i w góry. Rzecznik spółki Cezary Nowak powiedział, że mieszkańcy dużych aglomeracji łatwiej dojadą do Trójmiasta. Przygotowaliśmy aż 58 pociągów do i z Trójmiasta. Pasażerowie z Warszawy będą mieć do dyspozycji aż 33 połączenia z Trójmiastem dziennie. Pojawi się też 28 połączeń z Warszawy do Krakowa. To jest o 3 więcej niż w ubiegłym roku i 17 par pociągów na trasie Warszawa-Katowice. Mieszkańcy Poznania, by dotrzeć do nadmorskich miejscowości, takich jak Ustka, Kołobrzeg, Szczecin czy Trójmiasto, będą mogli skorzystać łącznie z 28 połączeń na dobę. Letnia korekta rozkładu jazdy na kolei będzie obowiązywać do 2 września. Od jutra można spodziewać się ochłodzenia w całym kraju, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Na antenie Polskiego Radia Kierowców zaapelował o ostrożność na drogach, szczególnie podczas intensywnych opadów, które mogą występować tej nocy.

się wszyscy nasi bolą wiecznie, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. To jest Departament Rytmu w Trójce. Zapraszam na trzecią godzinę. Jesteśmy w Opolu, gdzie trwa 60. festiwal. No, przynajmniej w części emocje są już festiwalowe za nami, bo skończył się koncert premier. No i przede wszystkim znamy już wyniki. Ze mną jest Paweł Turski. Cześć, Pawle. Cześć. Powiedz, no to proszę podsumuj, bo tych nagród było kilka i już wiemy, kto je zdobył. To zacznę od tego, czego nie udało mi się powiedzieć w serwisie Trójki. Wiemy, kto już otrzymał nagrodę od publiczności. Jest to Halina Mlynkowa i Tulia. Jeżeli państwo by chcieli zobaczyć wywiad z Tulią, to rozmawialiśmy z nią, z zespołem, z dziewczynami przed występem. Też oczywiście złapiemy je po występie. Jeżeli chodzi o inne nagrody, no to nagroda jury. W tym roku przyznawana przez 16 lokalnych jury, ośrodków terenowych Telewizji Polskiej. I ta nagroda powędrowała do Rafała Brzozowskiego. Też były dwie nagrody za X-u dla Libera i Mezo oraz druga dla Łukasza Drapały. Tutaj warto dodać, że Łukasz Drapała też dostał przed koncertem specjalną nagrodę programu Pierwszego Polskiego Radia. No a jeszcze dodam, że jego piosenka jest jedną z propozycji 62. notowania listy przebojów Trójki, więc zachęcam państwa do głosowania. Natomiast Pawle, jeżeli mogę skorzystać jeszcze z twojej obecności, to, że skończył się koncert premier, nie znaczy, że tutaj już teraz amfiteatr zamiera. Emocji ciąg dalszy. Oczywiście, emocji ciąg dalszy. Telewizor obejrzą blok reklamowy, a wszyscy, którzy przetrwają ten blok, a także są w amfiteatrze, będą mieli okazję wysłuchać wyjątkowego koncertu Czas Ołowie. Pamiętajmy, że tegoroczny festiwal w Opolu to edycja jubileuszowa. To jest 60. festiwal opolski, więc podsumowujemy de facto na opolskich deskach te ostatnie 60 lat. No i będą teraz występy znanych artystów, którzy wystąpią z coverami znanych utworów. I nie zabraknie właśnie kompozycji Kory Republiki, Zbigniewa Wodeckiego, Czesława Niemena. No i będą występować znani państwu doskonale z naszej anteny artyści. Będzie m.in. Kasia Moś. Nie wiem, dalej jest na liście? No nie, akurat jej miód już pożegnał notowanie. Ale jest w Opolu Kasia. Jest też, będzie występował Piotr Cugowski i Justyna Steczkowska. Rozmowa z Justyną albo już jest na naszych social mediach, albo będzie, więc też polecam państwu wejść na naszego trójkowego Facebooka i trójkowy Instagram. Paweł Turski, bardzo dziękuję. Oczywiście, że ci artyści, o których wspominałeś, pojawią się jeszcze w Departamencie Rytmu do północy. Natomiast ja teraz chciałbym przypomnieć, że minęło 43 lata od ukazania się albumu Boba Marleya Uprising. No to zagrajmy Could You Be Loved właśnie z tego albumu. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Jaryczewski wczoraj miał kilka swoich minut na opolskiej scenie. Trwa 60. Opolski Festiwal. Dzisiaj Departament Rytmu w Trójce, taki trochę korespondencyjny, bo skaczemy z Opola do Stambułu i do Warszawy, bo Krzysiek Łuniewski obserwuje dla Państwa finałowy mecz Ligi Mistrzów. Już od kilku minut grają w czasie drugiej połowy. Krzysiek, co się dzieje? No, obraz gry niespecjalnie się zmienił w porównaniu do tego, co działo się w pierwszej połowie. Szachy, jeszcze raz piłkarskie szachy. Tutaj nikt nie chce się odkryć. Przez to spotkanie nudnawe. Ciut więcej intensywności po stronie Manchesteru City. Inter dobrze się broni, natomiast to Inter miał bardzo groźną sytuację kilka minut temu. Lautaro Martinez strzelał tak jak Erling Haaland w pierwszej połowie z obramowania rogu pola bramkowego. I tak jak wtedy Andre Onana, tak teraz kapitalnie obronił instynktownie Ederson. Zatem w tych groźnych sytuacjach mamy remis 1-1. Przed chwilą Szymon Marciniak pokazał dopiero pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu. To też świadczy o tym, że tutaj każdy uważa, żeby właśnie nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, faulu, żeby nie osłabić drużyny. Nicolo Barella zobaczył tę żółtą kartkę. Zatem w Stambule bez zmian remis 0-0. A dodajmy, że właśnie mija 60. minuta tego spotkania. Jak tylko coś się wydarzy, natychmiast połączymy się z... 63 nawet. Połączymy się z Krzysztofem Łoniewskim, żeby podsumować to, co się dzieje. Departament Rytmu w programie trzecim 2008, rok 10 czerwca. Grupa Duran Duran jako pierwsza w historii muzyki wystąpiła w paryskim Louvre. Gramy Duran Duran. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejny rok do przodu, a coś tu się nie zgadza, bo czas się zaczął dłużyć i wciąż myślami wracam do ciebie i do domu, do miasta i do ulic. Mam nadzieję, że to serce się obudzi, bo tak jak ty nie pokocha mnie już nikt i w myślach biegnę pod twój dom. Kochanie, tu ja, otwórz drzwi. Jeśli mnie słyszysz, wybacz mi. Kochanie, tu ja, twój zły syn. Ostatni raz wysłuchaj mnie, zanim to usłyszę, chcę przeżyć jeszcze raz wszystko. Wiem, całe życie obiecywałem być blisko. Dobrych chwil nie było wiele, a każda z nich to skarb. Wiem, co teraz powiesz, słodka cisza trwaj, bo tak jak ty nie pokocham biegnę pod twój dom. Kochanie, tu ja, otwórz drzwi. Jeśli nie słyszysz, wybacz mi. Kochanie, tu ja, twój zły syn. Ostatni raz wysłuchaj mnie. Wiem, co teraz powiesz, już długo cię znam. Odwlekam to w czasie, słodka cisza trwaj, trwaj. Kochanie, to ja, otwórz drzwi. Jeśli nie słyszysz, wybacz mi. Kochanie, to słuchają państwo Departamentu Rytmu w Trójce, a my szybciutko z Opola przenosimy się do Warszawy, bo Krzysztof Łoniewski obserwuje finałowy mecz Ligi Mistrzów. Uff, można powiedzieć, lepiej późno niż wcale. Tak jest, mamy zmianę wyniku od 68 minuty. Manchester City prowadzi 1-0 po golu Rodriego. Kapitalna akcja, taka w stylu Grzegorza Laty i Zbigniewa Bońka z Mundialu w Hiszpanii w 1982 roku. Tym razem Bernardo Silva pognał do linii, wycofał mniej więcej na 16 metr i wspomniany Rodri wpakował piłkę przy lewym słupku Andre Onany, ale przed chwilą fenomenalną sytuację miał Inter Mediolanu. Jak nie padł gol wyrównujący, to naprawdę trudno stwierdzić. Tutaj strzał główką. Ederson odbija tą główkę, bo to był taki lob, nawet jej nie dotknął. Trafia w poprzeczkę, potem jeszcze raz dobitka i cudem się The Citizens uratowali. W każdym razie wynik się nie zmienił, ale w ciągu 3 minut były naprawdę emocje dużo większe niż do tej pory. Przypominamy, od 68 minuty Manchester City prowadzi z Interem Mediolan 1-0. To Krzysztof, jeżeli mogę cię prosić, powiedz jeszcze, ile czasu ma Inter na odrobienie strat, czyli ile do końca meczu? Jest 71 minuta, zatem teoretycznie zostało 19 minut, no ale sędzia, na pewno nasz sędzia Szymon Marciniak, coś doliczy. No więc pewnie 20 kilka minut do zakończenia spotkania. Na pewno się jeszcze usłyszymy, prawda? Tak jest, oczywiście, że tak, a już na pewno, jeżeli cokolwiek się wydarzy specjalnego na boisku. Krzysztof Wołniewski, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Departament Rytmu w Trójce, a dziś 40 lat kończy Tomek Makowiecki. Take a flower, holidays. I wish you love. Wiem, że jeszcze będzie pięknie. Przegonimy go, przegonimy całe zło, które w tym momencie chce nam zabrać szczęście. Ucieszyć tam głos, my będziemy ponad to. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce. Trwa 60. Opolski Festiwal. W tym roku konkurs premier, jeśli chodzi o nagrodę publiczności, zdobyła Tulia i Halina Młynkowa. A tymczasem 18 lat temu dokładnie to samo wyróżnienie przypadło w udziale Monice Brodce. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my Program Trzeci Polskiego Radia. Spadam się. bywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. W 2019 roku Ania Dąbrowska odsłoniła pamiątkową gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki, dokładnie taką samą, jaką dzisiaj odsłoniła Wanda Kwietniewska. To jest Departament Rytmu w Trójce. Jesteśmy w Opolu, gdzie trwa 60. Opolski Festiwal. I to właśnie stąd wczoraj realizowaliśmy dla Państwa 62. notowanie listy przebojów Trójki. Proszę zapoznać się z nim, wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. Kto wygrał, kto opuścił listę, jakie są propozycje, to wszystko tam Państwo znajdą. Ja teraz pragnę Państwu zaprezentować piosenkę, która znalazła się tuż przed podium, czyli na miejscu czwartym. Daria ze Śląska, Kill Bill. Że nie chcesz ze mną nigdzie. podłoga się klei, czas się wzbić. Niewidzialne bariery skruszyć w pył. Jesteśmy w Opolu, gdzie trwa 60. festiwal. Coraz głośniej się tutaj robi, bo przecież trwają jeszcze emocje festiwalowe związane z koncertami. Natomiast w Departamencie Rytmu w Trójce śledzimy też to, co dzieje się w Stambule, a tam 5 minut Szymon Marciniak doliczył do tego regulaminowego czasu gry. Już ten mecz powolutku będzie się kończył, no chyba, że w ostatniej chwili Inter wyrówna na 1-1 i wtedy będziemy obserwować dogrywkę. Jak skończy się ten mecz, natychmiast podsumujemy go dla Państwa. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce. Nazywam się na błaje. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje, na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. We'll be right back. Słuchają Państwo Departamentu Rytmu w Trójce. Obiecałem Państwu, że będziemy podsumowywać już spotkanie finałowe Ligi Mistrzów. Krzysztof Łoniewski jest w studio. Witaj, Krzysztof, ponownie. Dobry wieczór. Rozumiem, że spotkanie się skończyło już? Czy to są dosłownie ostatnie sekundy? Przed 30 sekundami mniej więcej Szymon Marciniak gwizdnął po raz ostatni. Mancester City pokonał Inter Mediolan 1-0 po golu z 68 minuty Rodriego i no, wielka eksplozja radości w ekipie, w obozie The Citizens. Oni płaczą z radości, ze smutku. Piłkarze Interu Mediolan byli dość równorzędnym rywalem dzisiaj dla obywateli, ale to ekipa Pepa Guardioli sięgnęła po Puchar Ligi Mistrzów. On sam jest chyba najbardziej szczęśliwy, bo tylko tego trofeum brakowało mu, myśląc o pracy trenerskiej oczywiście z Manchesterem City. Po to przychodził na Etihad, żeby Ligę Mistrzów wygrać i w końcu ją wygrał. Przypominamy, że z Barceloną wygrywał Ligę Mistrzów dwukrotnie, ale tego tytułu właśnie mu brakowało. Mhm. Skończyło się 1-0 i można odnieść takie wrażenie, że emocji było jak na grzybach, ale chyba to nie do końca jest prawda, bo końcówka meczu była dość emocjonująca, no bo jednak bardzo. Kilka tam sytuacji było bardzo groźnych. Bardzo, zwłaszcza tuż przed 90 minutą była taka główka Romelu Lukaku, on główkował z 5 metra i instynktownie ten strzał obronił Ederson właściwie, Romelu Lukaku trafił w niego głową, potem jeszcze była dobitka, ale nic z tego nie wyszło. Jeszcze w samej końcówce, kiedy już piłkarze Interu postawili wszystko na jedną kartę, kiedy nawet bramkarz Nerazzurrich, Andre Onana, powędrował w pole karne, był rzut rożny i tam też się zakotłowało i też było bardzo blisko gola. No ale w futbolu, tak jak w każdym sporcie i generalnie w życiu, trzeba mieć szczęście, a szczęście dzisiaj było po stronie The Citizens. To jeszcze bym poprosił Cię, żebyś ocenił, jeżeli jesteśmy w stanie ocenić pracę Szymona Marciniaka, bo to rozumiem jednak jedno z najważniejszych spotkań piłkarskich. Michał Jakubik daje mi znać, że mamy się streszczać. Szymon Marciniak sędziował bez zarzutu. I tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. W ubiegłym roku liczba dzieci urodzonych w naszym kraju była najmniejszą od czasów II wojny światowej. To niebezpieczny trend dla naszej populacji. Zatroszczmy się, by dzieci rodziło się więcej, gdyż dzieci są naszą nadzieją. Spotkajmy się na Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. 18 czerwca, Warszawa, Plac Zamkowy, godzina 11. Przyjdź z całą rodziną. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły na www.marsz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.